Tanjo Pinang. Ala kabatamu mangkong kabatisan onde adi, onde adi. Dek mama nan bakuaso mamilah pinang nanti bo. Cinto Allah ajalin lamu di antara kita, di antara kita. Jalin lamu.